άρα τα παπάρια τους. Άρα τα παπάρια τους. Άρα τα παπάρια τους δανείζουν. Α, δανείζουν. Για τους δανειστές λέει, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Είναι ο Κώστας Ζουράρης, έκανε άλλη μια εμφάνιση πολύ εντυπωσιακή. Όπως είναι όλες οι εμφανίσεις του Κώστα Ζουράρη, και είπε αλήθειες. Δεν είπε κάτι που, με το οποίο μπορεί να διαφωνήσει κάποιος. Βεβαίως, αρκεί να το διακρίνει μεταξύ αρχαίων, ελληνικών, νέων, θρησκευτικών ύμνων, τραγουδιών, παρατηρήσεων γενικότερων, συγκρίσεων όλων των εποχών και όλων των ιστοριών. Αλλά μέσα σε αυτά καταλάβαμε ότι κάτι καλό έλεγε. Και επομένως έχουμε αυτή τη στιγμή και μαζί με την απάτη τους ότι δανείζουν στους εαυτούς τους μέσω των ελληνικών κυβερνήσεων για να ξαναγυρίσουν τα λεφτά στους τοκογλύφους τους, στους τοκογλύφους των, και επομένως χαμπάρι δεν παίρνει η Ελλάδα από τα λεφτά αυτά. Το 6% λέει συνολικά στα 5 χρόνια από αυτά τα λεφτά που στέλνανε έμεναν εδώ. Άρα τα παπάρια τους δανείζουν. Η Ελλάδα έγινε μετά τη Γαλλική Επανάσταση και είναι αποτέλεσμα της βαβροκρατίας και του γαλλικού, του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, δηλαδή ένα Μπουρδιστάν το οποίο έρχεται κατευθείαν από την Σαχλαμαρολάνδη. Όντως, δεν απέχουμε από όλα αυτά. Αυτά περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί, τα είπε μια μέρα, μάλλον παραμονή πρωτοχρονιάς τα είπε αυτά ο Κώστας Ζουράρης, χθες το βράδυ δηλαδή, γιατί σήμερα έχουμε πρωτοχρονιά. Δεχτείτε λοιπόν εξ ονόματος του ελληνικού λαού τις θερμότερες ευχές μου για το κινέζικο νέο έτος. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά και καλή δύναμη. Σιν Νιέ Χάου. Καλή χρονιά και καλή δύναμη. Παπάρια του. Σολ, σολ, σολ, ρε. Σολ, σολ, σολ, ρε. Σολ, σολ, σολ, ρε. Σολ, σολ, σολ, λα. Σολ, σολ, σολ, λα. Ή ντο, ντο, ντο, ρε. Σολ, σολ, σολ, λα. Σολ, σολ, σολ, λα. Είναι ο Ζουράρης πάλι αυτός μετά την καλή χρονιά στα κινέζικα, γιατί χτες που πήγε ο Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας στο λιμάνι κάτω που ήταν πλοία από τον κινέζικο στόλο, έτυχε να είναι η πρωτοχρονιά η κινέζικη, και όπως όλοι οι πρωθυπουργοί τα τελευταία 15 χρόνια μίλησε και αυτός κινέζικα και χαμογέλασαν οι Κινέζοι της Κόσκο που θα την επαναδιαπραγματευόντουσαν και δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο, αλλά χτες ήταν μέσα στις αγκαλιές και δικαίως προφανώς, διότι έτσι συμβαίνει πάντα με όλους τους πρωθυπουργούς. Ο Ζουράρης έκανε και μαθήματα μουσικής, θα ακούσουμε στην πορεία, εδώ προετοίμαζε τη φωνή του με το σολ και όλα τα υπόλοιπα, στην πορεία θα ακούσουμε τι ωραία τραγούδια είπε. Να θυμηθούμε, επειδή από χτες έχουμε μια συζήτηση και σήμερα ζητάμε επισήμως ως χώρα στο Eurogroup, ζητάμε την παράταση, επέκταση της δανειακής σύμβασης, χωρίς όμως το μνημόνιο, αλλά όμως η δανειακή σύμβαση μέσα το λέει 41 φορές τη λέξη μνημόνιο, αλλά εμείς τα αποσυνδέουμε όλα αυτά και τα ζητάμε σήμερα. Τι λέγαμε όμως ότι θα ζητήσουμε τον Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη? Η χώρα δεν μπορεί να βγει από την κρίση με τα προγράμματα της λιτότητας. Χρειάζεται και μπορούμε να πετύχουμε επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης. Επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης, πάγωμα πληρωμής, αναστολή πληρωμής στόκων, κούρεμα του χρέους. Και αυτή είναι μια λύση που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, αφορά όλους τους λαούς της Ευρώπης, γι' αυτό και θα έχουμε συμμάχους τους λαούς της Ευρώπης σε αυτή την αναμέτρηση. Χρειάζεται και μπορούμε να πετύχουμε επαναδιαπραγμάτευση της δανειακής σύμβασης. Μπράβο! Αυτό ναι, το έλεγε και τότε και το ζητάει, μου υποτίθεται, και σήμερα. Όμως, όπως διαβάζω στο σημερινό κείμενο του κομμουνιστή και ιδιοκτήτη μπαρ από σήμερα, Νίκου Μπογιόπουλου, με τίτλο «Ημεροδρόμος», το μπαρ κάτω εκεί στην πλατεία Καρίτσι, και το ανοίγουν κατά τις 9, ενώ θα έχουμε Eurogroup, αυτοί ανοίγουν μπαρ. Ανέστητοι κομμουνιστές τραβάνε το δρόμο τους, όπως συμβαίνει άπειρες φορές στην ιστορία αυτού του τόπου. Στο κείμενο του λοιπόν, στον Ενικό σήμερα, που έχει αυτό το πράγμα. Βρήκε, έψαξε την Δανειακή Σύμβαση και δημοσιεύτηκε, λέει, στο ΦΕΚ αριθμός φύλου 65 της 22ης Μαρτίου του 2012. Αυτή η λεπτομέρεια πια. Εκεί μέσα όμως έκατσε και μέτρησε ότι στη Δανειακή Σύμβαση υπάρχει 41 φορές η λέξη μνημόνιο. Και έχει μερικά παραδείγματα, έχουν μια αξία, επειδή θα τα διαχωρίσουμε ως χώρα, αλλά δεν τα διαχωρίζουν όλοι οι υπόλοιποι και η λογική κυρίως, διότι αυτά υπάρχουν στο κείμενο εκεί που υπάρχουν. Δανειακή Σύμβαση, προήμιο, παράγραφος 7, στη σελίδα 1790. Η διαθεσιμότητα, εισαγωγικά, η διαθεσιμότητα και η παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης εξαρτώνται, εκτός αν ορίζεται άλλος, από τη συμμόρφωση της δικαιούχου, του δικαιούχου κράτους μέλους, εμείς είμαστε αυτό, με τα μέτρα που ορίζονται στο μνημόνιο και τη θετική απόφαση των εγγυητών κτλ. Κτλ. Παρακάτω και στην ίδια παράγραφο σημειώνεται εισαγωγικά. Η οικονομική πολιτική του δικαιούχου κράτους μέλους, εμείς, είναι σύμφωνη με το πρόγραμμα προσαρμογής και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Συμβούλιο στην απόφαση και οποιοδήποτε άλλες προϋποθέσεις προβλέπονται από το Συμβούλιο ή το Μνημόνιο. Το Μνημόνιο. Είναι δύο από τις 41 φορές που αναφέρεται σε αυτήν την Δανειακή Σύμβαση. Και επειδή ακούσαμε τον Αλέξη να λέει αυτό στη Θεσσαλονίκη ότι θα την επαναδιαπραγματευτούμε όλοι μαζί, η μόνη της διαλέγεται και παίρνεται, να ακούσουμε, και επειδή αυτά μπορεί να ενοχλούν και λίγο τους Σιριζαίους, τους υπόλοιπους δεν νομίζω, να ακούσουμε κάτι που θα ενθουσιάσει τους Σιριζαίους. Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο πάντα υπάρχει η πιθανότητα σε αυτή τη διαπραγμάτευση να ακούσετε όχι. Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το περιβόητο Brexit, κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα, καμία κρυφή ατζέντα. Να τελειώνουμε με αυτά. Συνεχάου. Εμείς θα εφαρμόσουμε τα παπάρια. Το μοντάζ ήταν αυτό, μην ταράζεστε. Απλά το έβαλε έτσι να τονώσουμε λίγο το ηθικό, γιατί κανείς δεν ξέρει από πού να πιαστεί και με τι να πανηγυρίσει. Βιαζόμαστε όλοι, είναι η αλήθεια. Είμαστε με την Ελλάδα σήμερα, δεν το συζητάμε. Και ειδικά όταν απέναντι είναι ο Σόιμπλε, όταν απέναντι είναι η γερμανική λογική που πριτανεύει στην Ενωμένη Ευρώπη, που υποτίθεται η Ενωμένη Ευρώπη φτιάχτηκε για να ελέγξει τη δύναμη της Γερμανίας και τον υπεριαλισμό, αυτή την τάση που έχει η Γερμανία 50, 30, 40 χρόνια και τα καταφέραμε μια χαρά, όλο αυτό το δημιούργημα από το 60 και μετά της Ενωμένης Ευρώπης, της Ευρώπης αρχικά και της Ενωμένης στην πορεία, έχει καταφέρει πραγματικά να ελέγξει τη δύναμη της Γερμανίας και να μην κυριαρχεί αυτή η φοβερή λογική που δεν είναι μόνο θέμα φυλής γερμανικής, απλά έρχεται και κάθεται στα χαρίσματα της φυλής όλη αυτή η διάθεση για κυριαρχία πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων. Ο Θόδωρος Πάγκαλος έχει κάποια θέματα με τη μουσική. Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο βγαλμένοι τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες συγκροθιές. Αίματα, ποτάμια, βουερά, κόκαλα, ολόκληρα βουνά, του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα, κάτι τέτοιο. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες. Βρικολιαστικό του εφηλίου πολέμου. Ήρωες από τα βουνά, ήρωες με δωδεκά ζωές. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες. Κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασου φαντάσματα, ήρωες μες τα χαλάσματα. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες. Κάστρα του Ολύμπου και του ήρωες μες τα χαλάσματα. Τι βρικολιαστικό του εφηλίου πολέμου. Βρικολιαστικό τραγούδι είναι αυτό. Καταλαβαίνετε, επειδή δεν αρέσει το Θόδωρο Πάγκαλο, θα το ακούσουμε όλο σήμερα, όχι τώρα μαζί, σιγά σιγά όσο εξελίσσεται η εκπομπή. Οτιδήποτε δεν αρέσει το Θόδωρο Πάγκαλο, αρέσει νομίζω στο 99, ίσως και παραπάνω της 100 του ελληνικού λαού. Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλάει για τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας σε σχέση με τους δρόμους της Κίνας και τους δρόμους του μεταξύ, αλλά πριν ένα μήνα, όταν ξανά είχε πάει ο προηγούμενος πρωθυπουργός και ξαναμιλήσει για τα ίδια. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και να στηρίξουμε την κινέζικη πρωτοβουλία διασύνδεσης της Ασίας με την Ευρώπη μέσω του χερσαίου και θαλάσσιου δρόμου του μεταξύ. Μιλάμε πια για το νέο δρόμο του μεταξύ. Με την Ελλάδα ως κύρια πύλη εισόδου των προϊόντων της Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και για τη μετατροπή της του Πειραιά σε πύλη εισόδου των ασιατικών προϊόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Σιν Γιε Χάου. Τους παραπέμπουμε στα καθημάς μέζεα του κατωτέρου στρατοπηγικού μας υποσυστήματος. Ναι. Εκεί τους παραπέμπουμε, όχι τους Κινέζους, όχι όσους έρχονται από τους δρόμους του μεταξιού. Είναι κακό που μίλησαν οι πρωθυπουργοί, όχι δεν είναι κακό. Γι' αυτό το βάλαμε, για να δείξουμε ότι έχει συνέχεια το ελληνικό κράτος, τουλάχιστον στις σχέσεις μας με την Κίνα. Όμως δεν έχει μόνο συνέχεια, έχει αναβαθμιστεί η σχέση με την Κίνα. Οι Κινέζοι είναι τυχεροί, πρέπει να το ξέρετε αυτό. Ο πιο τυχερός λαός, διότι στα δύσκολα που περνάει, ή αν δεν περνάει, δεν ξέρω, θα περάσει, έχει μία χώρα που θα τη στηρίζει, και αυτό είναι πολύ χρήσιμο αυτή την εποχή να ξέρεις ότι έχεις μια ισχυρή χώρα να σε στηρίζει. Η Ελλάδα θα αποτελεί πάντα στήριγμα για τον κινέζικο λαό όταν το έχει ανάγκη. Η Ελλάδα θα αποτελεί πάντα στήριγμα για τον κινέζικο λαό όταν το έχει ανάγκη. Παπάρια του. Όταν το έχει ανάγκη. Α, όταν το έχει ανάγκη. Αυτό είναι το καλύτερο του Αλέξη από αυτά που έχει πει τις τελευταίες μέρες. Δεν έχει πει και πολλά έτσι που να τα διαλέγουμε εδώ. Συνήθως στεκόμαστε στις παλιότερες δηλώσεις του, γιατί υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση. Μέχρι να κλείσει πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις, αλλά αυτό είναι ωραίο. Ότι στηρίζουμε εδώ ως Ελλάδα, εμείς τώρα αυτό που ξέρετε που ζούμε, στηρίζουμε την Κίνα. Και τον κινέζικο λαό στα δύσκολα, όταν το έχει βεβαίως ανάγκη. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό και για μας, ότι μπορούμε να στηρίξουμε κάποιον λαό από όλους αυτούς που υπάρχουν. Και αυτοί είναι οι Κινέζοι, 1/3 πόσο είναι σε αριθμό. Τα 10 εκατομμύρια, τα 11 θα στηρίξουμε το 1/3, όταν το έχουν ανάγκη όμως, γιατί ακόμη δεν ξέρουμε αν το έχουν ανάγκη. Και τον είχε ρωτήσει ο Χατζηνικολάου τότε σε εκείνη τη συνέντευξη, αν η Μέρκελ πει όχι, τι θα γίνει. Ξαναρωτάω. Και στους Γερμανούς, αν απαντήσει όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Τι υπερμάχο στρατηγό, συνεφιασμένη Κυριακή. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα δούμε τι θα απαντήσει. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει σήμερα ο Σόιμπλε προφανώς. Κάτι θα το απάντησε χθες και στο τηλέφωνο. Αλλιώς στην σύνοδο κορυφής που θα ζητήσουμε, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα σήμερα. Βλέπω εδώ ακροατές διάφορους που μου γράφει εδώ ένας ακροατής. Λέει: νομικός δεν είμαι, αλλά έχουν περάσει 4-5 συμβάσεις από τα χέρια μου και ξέρω ότι η πρακτική είναι κοινή με τους όρους της σύμβασης. Ένα κείμενο, παραρτήματα. Προσπαθείτε με αυτόν τον τρόπο ή άλλες συζητήσεις που ακούω, μα γιατί δεν εδέχονται οι Γερμανοί, αφού τα έδωσε όλα ο Αλέξης, έκανε τις κολοτούμπες, παρά το ότι δεν το λέμε εμείς εδώ με έντονο τρόπο. Δεν είναι αυτό το θέμα, ούτε τα παραρτήματα, ούτε τα οικονομικά, τα κομμάτια, ούτε οι όροι, ούτε τα ψηλά γράμματα. Είναι πολιτικό, πολιτικότατο θέμα. Θέλει να σπάσει το τζαμπουκά σε αυτή την κυβέρνηση που ξεκουνήθηκε κάπως, δεν το είχαν συνηθίσει από τους προηγούμενους. Θέλει να σπάσει το τζαμπουκά σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτό το λαό, για να μην συνεχίσουν και οι υπόλοιποι λαοί. Και αν θες να το κάνεις αυτό, θα βρίσκεις πάντα παραρτήματα, λέξεις, λεξούλες, έννοιες, φράσεις, τα ρούχα του Βαρουφάκη, το μαλλί του Τσίπρα, και πάντα θα ορθώνουν τέτοιου τύπου αντιδράσεις. Γι' αυτό έχει και πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που θα γίνει και σήμερα και θα γίνει και τις επόμενες μέρες. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος απαντά εκεί. Όποιος θέλει να στείλει SMS, real και no. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%, mail στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και καλή πρωτοχρονιά στο λαό που μας έχει ανάγκη και ξέρει ότι θα μας βρει στήριγμα. Σήμερα είναι η Κινέζικη Πρωτοχρονιά και είναι η μεγαλύτερη παραδοσιακή γιορτή της Κίνας, Πρωτοχρονιά της Κατσίκας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά στην Κατσίκα. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Καλή χρονιά στην Κατσίκα. ξέραμε ότι δίνουμε σκληρή μάχη με τον Λύκο για να τον αποτρέψουμε να μπει στο Μαντρί και να φάει τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα. Πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά στην Κατσίκα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά στην Κατσίκα. Η Ελλάδα θα αποτελεί πάντα στήριγμα για τον κινέζικο λαό όταν το έχει ανάγκη. Άρα τα παπάρια τους. Όταν το έχει ανάγκη. Αυτά, ωραία τα λέει, τυχεροί οι Κινέζοι. Και λέει εδώ ένας ακροατής, δεν το έχετε πιάσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αλλάξει μόνο την Ευρώπη, θα αλλάξει και την Κίνα. Θα την κάνει πραγματικά κομμουνιστική. Η Κίνα αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Λέει ο ακροατής. Θα δώσουμε και σήμερα, όπως τις τελευταίες δύο Παρασκευές, δύο προσκλήσεις για να πάτε να δείτε το τσάι στις Κοντέσσας Περγκόλη, ό,τι πρέπει. Γιατί το βράδυ που θα έχουμε ανακοινώσεις από το Άννα, έχουμε ανακοινώσεις από το Eurogroup. Είναι ωραία εσείς να είστε σε ένα θέατρο, να βλέπετε τι γίνονταν τον προπροηγούμενο αιώνα, πώς αντιμετώπιζαν τα πάθη τους οι άνθρωποι. Σκηνοθεσία είναι της Μάρθας Φριτζίλα. Οι δύο πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200 θα πάτε σήμερα το βράδυ. Θα σας πω μετά τη διεύθυνση να δείτε αυτήν την ιδιαίτερη παράσταση. Μέχρι τότε, όλοι οι υπόλοιποι, ακούσουμε τύπο Αλέξης Μητρόπουλος σήμερα το πρωί. Λέτε ότι με βάση αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι στιγμής όλα τα προηγούμενα χρόνια, μάλιστα, για να παρατείνουμε τη σύμβαση, μάλιστα, και να πάρουμε δάνειο, πρέπει να πάρουμε υποχρεωτικά και μέτρα. Και όχι μόνο, ο τελευταίος νόμος που ψηφίστηκε πρέπει, είναι έτσι. Έτσι είναι. Άρα, λοιπόν, άρα λοιπόν, εγώ εκείνο το οποίο κατάλαβα από αυτό που είπατε είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, μάλιστα, είναι πολύ να δύσκολο, υπάρξει σύμβαση χωρίς μέτρα, να υπάρξει επειδή υπάρχει να συνεχιστεί η δανειακή σύμβαση. Σφιδί στα χέρια των δανειών. Έχω την εντύπωση ότι ακούγεται πρώτη φορά από στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Συμπληρώνω. Λέτε λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο χωρίς μέτρα να πάρουμε την παράταση και την συνεχίσουμε. Χωρίς μέτρα. Και η μεγαλύτερη ζημιά έγινε όταν. Είναι ότι, πρώτη φορά που ακούγεται αυτό. Μην τεράζεστε, δεν είπε τι μέτρα ακριβώς. Είπε μέτρα επειδή λέει έχουν υπογράψει άλλοι, αυτό το λανσάρουν τώρα τελευταία και είναι πολύ ωραίο. Επειδή έχουν υπογράψει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και μας δεσμεύουν οι υπογραφές των προηγούμενων. Μα ο λαός, αν ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε για αυτόν ακριβώς το λόγο. Για να μην δεσμευτεί από τις υπογραφές των προηγούμενων που μπορεί κανείς να βάλει πολλούς χαρακτηρισμούς. Οπότε δεν έχει νόημα, μας δεσμεύουν οι προηγούμενοι. Θα ακούσουμε το λαό και αμέσως μετά. Μπες Γιάννη, φέρε Γιάννη να πούμε τα ονόματα που είσαι και διακριτικός Γιάννη. Λοιπόν, οι δύο που θα πάνε στο θέατρο, έχουμε και βραδίνοες εδώ στην εκπομπή. Τα στελέχη της εκπομπής δεν είναι ό,τι καλύτερο, γι' αυτό είναι και στελέχη της συγκεκριμένης εκπομπής. Οι δύο που θα πάνε σήμερα το βράδυ στο να δούνε το τσάι της Κοντέσσας Περγκόλη, ο κύριος Δημήτρης Ασημάκης και ο κύριος Φώτης Σαρής. Θα πάτε λοιπόν. Είναι στην Πουντός Σερβίων 8, δεύτερος όροφος, βοτανικός. Είναι ένας παλιός βιομηχανικός χώρος, δεν θα δείτε θέατρο, είναι χώρος πολύ όμορφος. Σερβίων 8, δεύτερος όροφος βοτανικός, 9 η ώρα είναι η ώρα έναρξης, να είστε λίγο νωρίτερα εκεί, θα πείτε Ελληνοφρένια, θα μπείτε να δείτε την παράσταση. Ναι. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ακούω την ελληνοφρένεια. Βλέπω ότι δεν αναφέρεστε καθόλου στη συμμετοχή που είχε ο κύριος Παυλόπουλος σε ό,τι αφορά εκεί την περιοχή του Sunny Beach της Χαλκιδικής, που κατάφεραν όλη εκείνη την πλαγιά που ήταν δάσος να την κάνουν πιτάκια για την καλοκαιρινή διαβίωση κάποιων. Δεν τα λέμε τώρα, τα κρύβουμε αυτά γιατί σεβόμαστε το θεσμό. Καταλαβαίνετε τώρα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είναι ο θεσμός στη μέση και πρέπει να το σεβαστούμε και δεν θέλω τώρα, είναι κρίμα. Αν σεβόταν τον θεσμό, θα έπρεπε να πει ότι εγώ δεν κάνω για πρόεδρος. Έχω κάνει μαϊμουνιές. Τι μαϊμουνιές έχει κάνει, μωρέ. Σιγά τώρα αποχαρακτήρισε μερικές δασικές εκτάσεις τώρα και τι έγινε. Και με έναν τρόπο έπρεπε και ο Τσίπρας να τον ευχαριστήσει. Ο Τσίπρας πώς είναι πρωθυπουργός τώρα, επειδή έχει τον πόνο των 50 ευρώ. Ποιος το έκανε, ο Παυλόπουλος. Δεν πρέπει να τον ευχαριστήσει κάπως. Θα ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας αλλιώς. Αποστόλιο είσαι. Ναι. Για τον άλλον από πάνω του παλιού μαλάκα τα έχει βάλει με τον πρόεδρο να πούμε με τον Παυλόπουλο. Τι το φταίει ο άνθρωπος. Μια χαρά ανθρωπάκι να πούμε. Αμέσως φαγώθηκε να πούμε με τη φάση που έγινε εκεί με την Κανέλη και με την άλλη τη Δούρου να πούμε. Τι θα έφτιαχνε ο άνθρωπος. Πώς θα σηκωθεί να πούμε. Αφού ήταν χεσμένος. Εξετάσεις έδινε καλή τότε. Εξετάσεις για πρόεδρος. Και τις πέρασε με επιτυχία. Σου λέει ο Τσίπρας είναι ο κόσμος για μεγάλες αλλαγές. Όχι. Φέρε έναν ίδιο να αναβαθμιστεί και ο θεσμός με τα δύο χέρια για να έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο για το κέντρο χειραψίας δίπλα από το Μαξίμου. Κοίταξε, είναι αριστερός όμως κατά βάθος. Με τα αριστερόγραφη άμα τον παρατήρησες. Ο Πάκης. Ναι, ρε, με τα αριστερόγραφη. Ναι, Αριστερός είναι. Κάπου θα τα βρίσκανε. Μαλούρδος σου έπαιξε πάλι. Γιατί? Για σε βλέπω στην προεδρική φουρνά του Παυλόπουλου. Αν είμαι τυχερός, αν είμαι τυχερός. Τυχερός θα είσαι. Εγώ τον κύριο Παυλόπουλο, αν θες να ξέρεις, τον ήξερα από παλιά. Από τότε που ήταν υπουργός επί Γρηγορόπουλου, για να μην ξεχνάμε, που μετά κάει και όλη η Αθήνα. Εκεί ταιριάξανε με τον Σιριζέα τον Άλνα. Είχε προσπαθήσει κι αυτός να μας αφοπλίσει, μας έκανε πίσω. Και τι να κάνω κι εγώ, άλλαξα ρούχα και λέω, έτσι θα πάτε. Και έκανα το παρακρατικό μόνος μου. Βρε Τσολιά, σαν άκτορα θα σε πάρει. Τον Τσολιά ήθελες. Πάρε πάλι. Έλα, γεια. Ναι. Είμαστε τρεις άνεργοι, ένας μισοδουλεύει, δύο άνεργες και εγώ που σου μιλάω. Πήραμε μια απόφαση, θα θέλαμε να την κοινοποιήσεις, είναι κάλεσμα. Αφού οι Σιριζέοι, οι αριστεροί πρότειναν για πρώτο πολίτη της χώρας τον ναι σε όλα, επειδή εμείς είμαστε άνεργοι, καλούμε αύριο για μια συγκέντρωση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο για να στηρίξουμε τον άνθρωπο που μας βοήθησε, μας τους υπόλοιπους. Τέλειο. Να σου πω, να προτείνω τίτλο. Κάπως έτσι να την πούμε, γιατί τώρα τις συγκεντρώσεις ονομάζουμε. Μια ανάσα αξιοπρέπειας. Εκείνο το πράγμα, να βλέπω τη φάτσα του Μπάκη στην τηλεόραση, να μου παραστήσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό, με το μαλλί της γριάς και αυτά τα θελτικτικά, τα χίλια, αχ, άναψα. Το κοίτο, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ που με διαλέξατε. Για φιλιά είναι αυτά τα χίλια που έχει ο Πάκης, είναι να σε βάλει κάτω, να σε ζουρουφίξει ρε παιδί μου. Ο Πάκης. Ναι. Άσε με παιδί μου, θα αλλάξω προτιμήσεις ξαφνικά στα γεράματα. Δεν σε εγωιτεύουν τα χίλια του. Είναι τα κατάλληλα χίλια για να υπογράψεις οτιδήποτε. Αποστόλη, είπαμε να είσαι διεστραμμένος. Εσύ το παράφτωσες τώρα. Αίματα, κόκκινο νερό. Αίματα, ποταμί βουέρο. Πήρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Είναι ένα τραγούδι φρικώδες και βρικολιαστικό του εφηλίου πολέμου. Πήρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Να το λέμε μητσοτακικό, για να μην μπερδευόμαστε. Το βρικολιαστικό είναι λίγο δύσκολο και δεν του πάει. Είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος και οι απόψεις του για τα τραγούδια. Λέει εδώ ένας ακροατής, ξεκινάει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα και λέει: ειλικρινά ντρέπομαι για την Ελλάδα όταν ακούω τον εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν θα πάρει μονομερή μέτρα. Και το χειρότερο ότι αυτό μας ακούγεται φυσιολογικό και λέει μπλα μπλα μπλα. Τι να σου πω, συμφωνώ μαζί σου. Και ένας άλλος, ο Μπιλ, λέει: όπως ακούω, έχετε πρόβλημα. Θα πρέπει να είστε και κομπλεξικοί. Με τίποτα δεν πιανόσαστε και τίποτα δεν σας ευχαριστεί. Έχεις πέσει μέσα και στα τέσσερα που επισημαίνεις. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αποστολή. Έλα. Το τέλος, θα αγαπήσω Τσίπρα. Όχι, όχι. Ξέρεις γιατί. Γιατί εντάξει, φροντίζει και εμάς. Σε αυτό έχεις δίκιο. Και εγώ τον αγαπώ. Αλλά να σου πω το άλλο. Ότι υπάρχει καλύτερο τρολάρισμα από το να βάλει τον Πάκη για πρόεδρο Δημοκρατίας. Όχι. Ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δηλαδή θες να βάλεις ένα βούδα να κάτσεις σε μια καρέκλα και να μείνει εκεί ακίνητος όπως τον άφησες, ο Πάκης είναι ο κατάλληλος. Και είναι αυτό που λέμε: μην κουνηθείς κερατά μέχρι να ξανάρθω. Σαν τα μικρά παιδιά. Ο Πάκης θα κάτσει, αν το βάλεις εκεί με χαμόγελο όπως το λες. Ο καλύτερος πρόεδρος Δημοκρατίας, δεν υπάρχει καλύτερος. Παιδί μου, τέλειος είναι. Εγώ τα λέω από το πρωί, αγιαστή. Καλύτερο από τον παπούλια, φαντάσου. Σου λέω, αρχίζω και αγαπάω Αλέξη τρελά. Να το ψάξει, από μικρό το κάνει αυτό. Αγόρι μου, καλησπέρα. Ναι. Το επώδυνο πραγματικά για τον Παυλόπουλο θα ήταν να μην ψήφισε ναι σε όλα και τότε θα έχει να δώσει λογαριασμό σε αυτού που τον πληρώνουν για να κάνει αυτή τη δουλειά που έκανε. Εντάξει τώρα, ωραία, κάνουμε αναλύσει εκεί, τα λέμε σοβαρά, αλλά τον Παυλόπουλο. Τον Παυλόπουλο. Τον Παυλόπουλο. Τον Παυλόπουλο. Τι σκεφτότανε, τον Παυλόπουλο. Ο άνθρωπος έχει γίνει ατάκα. Έχει γίνει ατάκα απάθειας. Παυλόπουλο. Τον Παυλόπουλο. Και θα αναβαθμίσει το θεσμό με τον Παυλόπουλο. Έτσι αναβαθμίσει και ο θεσμός. Είναι και το θέμα του ναι σε όλα. Και αυτό είναι, δεν λέω. Αλλά κοιτάς τον παπούλια και λες, αποκλείεται. Χειρότερος δεν μπορεί να βρεθεί. Και βρέθηκε, τον βρήκε ο Τσίπρας. Απογοητεύτηκα την επιλογή Παυλόπουλου. Ενώ τον εκτιμούσα, παρόλο που δεν εκτιμούσα την παράταξή του, ο ίδιος αποδομήθηκε κάποια στιγμή που τον άκουσα να υπερασπίζεται με πάθος τον εκλογικό νόμο και τον πόνους των 50 εδρών. Τον νόμο που αποδόμησε τη δημοκρατία. Οπότε είναι κατάλληλος για πρόεδρος της δημοκρατίας. Ναι, υποτίθεται ότι ο πρόεδρος είναι θεματοφύλακας συντάγματος και της δημοκρατίας. Αυτό ακριβώς. Και επειδή ακριβώς υποτίθεται, γι' αυτό είναι κατάλληλος ο Πάκης. Ας το να πάνε. Ναι. Είδε πω το όημα αν είσαι καλό παιδί, ψηφίζει ναι σε όλα και κάθεσαι ήσυχο στη θέση του όταν οι φασίστε χτυπούν. Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Είδα ψηλά. Βέβαια. Ψηλά τώρα. Έχω την Προεδρία τη Δημοκρατία. Μάλιστα να γίνει πρόεδρο με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν έχει να πει τίποτα. Τι να πω. Τα αποτσίπρα όλα. Ότι ήταν ευκαιρία να είναι ένα αριστερό πρόεδρο. Ναι, ναι. Κάτι έγινε μετά, δεν ξέρω. Ένα rewind. Στη συνέντευξη αυτή πριν τι ευρωεκλογέ, ε. Μόρι και χθε στη Βουλή το είπε. Α, το είπε και χθε στη Βουλή. Ναι, ότι αλλά εμά του αριστερού. Δεν μας ενδιαφέρουν οι θέσεις. Είπε και ένα κομμουνιστικό έτσι λίγο να πιάσει και τους κουκουέδες. Και αυτό που έλεγε ότι πρέπει κάποτε η Ελλάδα να αποκτήσει έναν αριστερό πρόεδρο δεν ισχύει πια. Παλιά. Α, παλιά. Τώρα θα μπορούσε να είναι ένας πρόεδρος βολικός που έχει κάνει κάποιες χιλιάδες, θα έλεγα, προσλήψεις έτσι δικών μας παιδιών, γαλάζιων, χωρίς ΑΣΕΠ. Βολικό, δεν λέω. Εντάξει, καλό ανθρωπάκι. Καλό, συμπαθείς. Καλό άνθρωπο. Να είναι καλά. Είχε καεί μισή Αθήνα επιπάκι, τα θυμάσαι αυτά. Βεβαίως. Πριν τον Γρηγορόπουλο, δεν κατά το 7 λέω. Ναι, οι φωτιές στην Πάρνηθα και οι λοιπές. Μετά με τον Γρηγορόπουλο ήταν υπουργός εσωτερικών όταν το δημόσια τάξη ήταν μέσα στο εσωτερικό. Προϊστάμενος του Κορκονέα. Αυτά, εντάξει, νομίζω ήταν καλή επιλογή. Πολύ καλή επιλογή. Ήταν καλή επιλογή. Τα ναι σε όλα τα είπα. Ένα τραγούδι φρικώδες και βρικολιαστικό του εφηλιού πολέμου. Έλα και πάρε τη μόνο σου τη λευτεριά με τραγούδια, όπλα και σπαθιά. Έτσι τελειώνει το τραγούδι και το λέει, έλα και πάρ' την μόνο στη λευτεριά με τραγούδια, σπαθιά και τι λέει στη μέση, δεν θυμάμαι, διαπραγμάτευση, έλεγε, δεν θυμάμαι καθόλου το στίχο, θα το ξανακούσω άλλη μια φορά για να το θυμηθώ. Σας αποχαιρετούμε εδώ, αυτό το πολύ δύσκολο τρίμερο και γιορταστικό ταυτόχρονα. Ακολουθεί Λαός, παραγγελιές, αμέσως μετά Κατερίνα Κρυβοπούλου Μαγκαζίνο και στις 3.30 η Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Αρχίζει αλήθεια σαν παραμύθι από αυτά που έλεγε η γιαγιά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η ελευθερία. Αποστόλη παραγγελιά. Ρίχτην. Φτιάξε το βαρουφάκι σε εσύ Superstar και βάζε εκεί το 70, 0%. 30%. Απορώ πως δεν το έχεις φτιάξει ακόμα. Αγνός και καλός. Γύρω στο 30%. Ο πρώτος Χριστός. Βαρουφάκι. Και εσύ Superstar. Περί το 70%. Με κάπα ζητιάνου γυρνούσες. Γύρω στο 30%. Βαρουφάκι. Και εσύ Superstar. 0% κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θεό, Θεό, Θεό, Θεό δε σε λένε. Βαρουφάκι. Κεριά, κεριά. Βαρουφάκι! Superstar! Βαρουφάκι! Superstar!

Τώρα για την παραγγελία. Την ταινία The Company την ξέρεις, μια παλιά του 80 που έπαιζε ο Κωνσταντίνου. Ναι. Θα βάλεις τον Μπάκη να ευχαριστεί τον Τζίπρα για την υποψηφιότητα και στο καπάκι θα βάλεις μια χοντρή τυφρόσο να λέει Χέλη, αγόραρε. Ευχαρίστησα τον Πρωθυπουργό για την πρότασή του. Ευχαριστώ. Μια πρόταση η οποία είναι εξαιρετικά τιμητική για μένα. Πρόταση εξαιρετικά τιμητική για μένα. Να σου πω, έλα. Απόκριες χωρίς το τραγούδι Καρναβάλι από τη χοροδία γυναικών πολιτικών κρατουμένων δεν γίνεται. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Να σου πω, τελειώνουν οι απόκριες και δεν έχετε βάλει το πιο επικαιρό τραγούδι, εσύ. Ποιο? Λοιπόν, αύριο αφιέρωση. Θέλω το Καρναβάλι από τις συντρόφισσες τις φυλακισμένες. Και το αφιερώνω σε όλους αυτούς που ονειρεύονται έναν κόσμο ελεύθερο, τον πραγματικό σοσιαλισμό δηλαδή. Το Καρναβάλι δεν θέλει σίδερα, θέλει ελεύθερη απλωσιά. Μας στην ψυχή μας κλείνουμε κόσμους που φτερουγίζει λευτεριά. Έχει φτιάξει τίποτα προσκλητήριο νεκρών για αύριο? Δεν το έχω φτιάξει. Ζήτα το και θα στο φτιάξω. Άντε, κανόνες κάτι να πάρεις και βγάλει μας κάποιο προσκλητήριο νεκρών. Προσκλητήριο νεκρών. Φώτης Κουβέλης. Δινόπουλος Αργύρης. Χρυσοχοίδης Μιχαήλ. Παναγιωτόπουλος Πάνος. Μαρκογιαννάκης Χρήστος. Γερέκου Αγγελική. Ταμήλος Μιχαήλ. Τζαμτζής Ιορδάνης. Μιχελάκης Ιωάννης. Φωτεινή Πιπηλή. Παπακώστα Σιδεροπούλου Εκατερίνη. Πλεύρης Αθανάσιος. Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος. Λικουρέντζος Ανδρέας. Ιατρίδη Τσαμπίκα Μίκα. Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος. Μπέζας Αντώνιος. Ορφανός Γεώργιος. Πατριανάκου Φευρονία. Πύρος Δήμας. Μιχάλης Κασής. Πάρης Κουκουλόπουλος. Φίλιππος Σαχινίδης. Πέτρος Τατσόπουλος. Αλ Σάλεχ Αφροδίτη. Αθάνα. Πάρετε νευριούλες, παιδιά, θα έρθει κι αληθινή χαρά. Το λέει πάντα το παραμύθι, θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα ελευθεριά. Ha ha ha.